żyjących. Reagujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Zachęcamy do adopcji. Znajdziesz nas na www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 4 sierpnia, minęła 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polski generał straci stanowisko w kwaterze głównej NATO. Sojusznicy mają do niego zastrzeżenia. Przybywa złotej algi w kanale Gliwickim. Na razie nie stwierdzono jednak śnięcia ryb. Tysiące Wenezuelczyków protestowały przeciwko oficjalnym wynikom wyborów prezydenckich. Ruszyła procedura odwołania generała brygady Artura Jakubczyka z Międzynarodowego Sztabu Wojskowego w kwaterze głównej NATO. Poinformował o tym rzecznik MON-u. Dzieje się to na wniosek sojuszników w związku z ich zastrzeżeniami dotyczącymi zachowania generała. Jak wynika z informacji Polskiego Radia, raport w tej sprawie miał trafić na biurko polskiego przedstawiciela wojskowego przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej, generała Sławomira Wojciechowskiego, miesiąc temu. Dokument następnie został wysłany do kraju w celu podjęcia decyzji. Informuję, że po wniosku sojuszników trwa procedura odwołania generała brygady Artura Jakubczyka. To niestety kolejna fatalna decyzja kadrowa naszych poprzedników. Czytamy w komunikacie Ministerstwa Obrony Narodowej. Kulisy sprawy ujawniła Rzeczpospolita. Chodziło o nieprawidłowości przy konkursie na szefa oddziału do spraw polityki wywiadowczej w połączonym Departamencie Wywiadu i Bezpieczeństwa Kwatery Głównej NATO. Jak czytamy w artykule, generał Jakubczyk jako członek komisji konkursowej miał faworyzować kandydatkę z Polski. Pojawiły się też zarzuty wobec jego zachowania, określanego jako homofobiczne i rasistowskie. Agata Król, Polskie Radio. Coraz więcej złotej algi w kanale Gliwickim. Dla punktu kontrolnego w Pławniowicach ogłoszono pierwszy stopień zagrożenia. Dla pozostałych obowiązuje stan ostrzegawczy. Jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach, sytuacja jest dynamiczna, ale na razie nie stwierdzono śnięcia ryb. Jak wynika z prowadzonych przez naszych pracowników działań kontrolnych i inspekcyjnych, w ciągu minionej doby zarówno na kanale Gliwickim, jak i na rzece Odrze nie stwierdzono przypadków śnięć ryb. W związku z tym na tych drogach wodnych nie była konieczna nasza interwencja. Służby monitorują sytuację. Tysiące Wenezuelczyków wyszły na ulicę protestować przeciwko ogłoszonym przez władze wynikom wyborów prezydenckich. Krajowa Rada Wyborcza Wenezueli oficjalnie potwierdziła zwycięstwo Nicolasa Maduro. Z wynikami wyborów nie zgadzają się wenezuelska opozycja oraz społeczność międzynarodowa. Nicolas Maduro przekazał podczas wiecu jego zwolenników w Caracas, że w czasie protestów zatrzymano około 2000 osób. Polityk zapowiedział dla nich maksymalną karę. Rosjanie masowo zaczęli dostawać SMS-y z apelem, by zaciągali się do służby wojskowej. Podpisz kontrakt z Ministerstwem Obrony, od razu 800 tysięcy rubli i ulgi, cytują treść wiadomości niezależne serwisy internetowe. Od kilku tygodni analitycy wojskowi zgodnie informują, że Rosja ma poważne braki kadrowe na froncie i nie może znaleźć chętnych do udziału w inwazji na Ukrainę. Częściowa mobilizacja i łapanki organizowane przez rosyjskie służby nie zaspokajają potrzeb armii. Jednocześnie analitycy zwracają uwagę, że Władimir Putin boi się ogłosić powszechną mobilizację. Tak uważa również wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Rosji Wacław Radziwinowicz. No widać, że nie garną się do służby, a dla Putina ogłoszenie mobilizacji, bo to jest jedyne wyjście, powszechne mobilizacje. No to jest polityczna klęska, bo by Rosjanie wtedy dostrzegli jednak, że jest wojna i że każdy może tam trafić, gdzie trafić nie chce. Według wyliczeń Sztabu Generalnego Ukrainy w ciągu ponad 2 lat inwazji Rosja straciła około 578 tysięcy żołnierzy, licząc zabitych, okaleczonych i wziętych do niewoli. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Setki osób na rolkach i wrotkach przejechały wieczorem przez Warszawę. To za sprawą kolejnej odsłony imprezy Night Skating. Uczestnicy pokonywali dwie trasy o długości 26 i 75 kilometrów. Uwielbiam rolki. Dają mi poczucie wolności. Uwielbiam prędkość, szybko jeździć. Pomaga zniwelować stres. Taka zajawka się pojawiła w trakcie COVID-u. Stała ze mną najdłużej ze wszystkich możliwych zajawek, jakie w życiu miałam. Coś innego. Co nie jest rower, bieganie, takie popularne wszystko. Rolki odmładzające. Twierdziliśmy, że opracujemy taką trasę, która pozwoli w razie czego i się wybawić tym, którzy mają większe wymagania co do trasy i tak samo tym, którzy są początkujący. Brałam udział w jednych zawodach w Krakowie z Freestyle Slalom do tej pory. A z zawodów to ja robię tylko zawód swoim rodzicom, że ciągle na tych rolkach jeżdżę. Podobne imprezy organizowane są w innych dużych miastach kraju. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Serwis sportowy i Norbert Michalak. Na początek Igrzyska Olimpijskie w Paryżu nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o liczbę medali polskich sportowców. Jest ich nadal 4. Dziś między innymi liczymy na Katarzynę Wasik, która wystąpi w finale pływania 50 metrów stylem dowolnym. Wczoraj Polka pewnie awansowała do finału, wygrywając swój półfinał. Bardzo się cieszę, mam finał olimpijski, także mam miejsce. Warto było pracować na to, żeby znaleźć się w tym miejscu, żeby walczyć o marzenia, bo to są marzenia każdego sportowca już od młodych lat. Finał zaplanowany jest na 18:30. Dziś dalej lekka atletyka, m.in. eliminację rzutu młotem, Anita Włodarczyk i Malwina Kopron. Miejmy nadzieję, że nasze panie nie będą miały problemów z awansem do finału. A Iga Świątek odebrała już brązowy medal olimpijski, który wywalczyła w piątek. Przypomnijmy, że w meczu o trzecie miejsce Polka pokonała Słowaczkę Annę Karolinę Śmiedlową 6-2 i 6-1. W domu polskim w Paryżu przywitali ją kibice. Świątek miała okazję im podziękować. Czuję się co najmniej jak rosyjski. Chciałam usłyszeć się na widowni, więc ogromnie Wam dziękuję za to, że wspieracie wszystkich naszych sportowców. Właściwie pierwszy raz jestem na igrzyskach i miałam okazję, na igrzyskach, na których miałam okazję właśnie doświadczyć tego w pełnym wydaniu. Wsparcie kibic, wchłonięcie całej tej atmosfery naprawdę było wspaniałe. A co w sporcie poza igrzyskami? W trzeciej kolejce piłkarskiej ekstraklasy Lech Poznań pokonał Lechię Gdańsk. 2 gole strzelił Mikael Isak, a jedno trafienie zanotował Dino Ochotic. Lech pokonał Lechię 3-1. W pozostałych sobotnich spotkaniach GKS Katowice bez niespodzianki Beniaminek przegrał z Rakowem Częstochowa 0-1, a Jagiellonia Białystok, aktualny mistrz Polski, wygrał ze Stalą Mielec 2-0. Mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Powiedziałem w szatni, że naprawdę jest bardzo dobry moment i chciałbym, żeby ten moment trwał. Pierwsza połowa nie była prowadzona w jakimś zawrotnym tempie i mieliśmy kontrolę nad tym spotkaniem. A w drugiej połowie Stal, szukając więcej okazji do pressingu, bo musiała gonić wynik, otworzyła nam trochę więcej przestrzeni, stąd też więcej już mieliśmy sytuacji, więcej wejść w pole karne. Cieszę się, że nie straciliśmy gola, że strzeliliśmy 2. W tabeli prowadzi Jagiellonia przed Lechem i Legią Warszawa. Sponsorami audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Ranek pogodny, ale w ciągu dnia od zachodu będzie przybywać chmur. Przyniosą przelotne opady deszczu, miejscami burze. Bez opadów na wschodzie i południowym wschodzie. I tam najcieplej, do 27 stopni. W centrum 25, na zachodzie i północy 22 stopnie. Autopromocja. Czasem na postoju tam, gdzie szel, powspominamy z kolegami późny PRL i omówimy trudny los branży transportowej. No bo na co to nam przyszło, no sam pan powiedz. Dzień dobry, z tej strony Łona. Mówię w imieniu swoim, ale też w imieniu tria Łona Konieczny Krupa, które 2 tygodnie temu, pewien słoneczny piątek na warszawskim dziedzińcu kultury zagrało koncert. I tak się szczęśliwie składa, że retransmisja tego koncertu już dziś na antenie Trójki po godzinie 19. Gorąco zachęcam do wysłuchania tej właśnie sprawy. Elo jest nietuzinkowe. I ja dołączam się do zachęty. Istotnie nietuzinkowe. Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Kłaniam się Państwu po godzinie 7. Marcin Witan. W drugiej części muzycznych rozmów będzie bardziej jednolicie, ponieważ będę Państwu prezentował obszerne fragmenty płyty, która, no, jakby to powiedzieć, zaginęła mi na kilka lat. Paweł Chustak, Chusti, moja Fides, czyli moja wiara. Jakiś czas temu z niemałym zdziwieniem odkryłem, że przeleżała czas długi i powinna była znaleźć się już w muzycznych rozmowach i o dziwo tak się nie stało. Mam nadzieję, że Paweł Chustak dalej kontynuuje swoją muzyczną przygodę i będę mógł się z nim spotkać na antenie i zaprezentować jego nowe utwory, ponieważ ta płyta, proszę Państwa, pochodzi z roku 2017, no bo jak już powiedziałem, troszeczkę przeleżała. Nie ma tu więc doświadczenia pandemicznego i związanego z nim różnych fluktuacji życiowych, ale za to, proszę Państwa, jest piękna ilustracja, zapis drogi wiary człowieka, który w pełni głęboko odkrywa chrześcijaństwo. Paweł Chustak, Julia Rosińska-Kopala, Grzegorz Kopala, Mariusz Pietrów, Maciej Burzyński, Mikołaj Wienkę, Łukasz Wąs i Krzysztof Wojciechowski. To muzycy tej płyty, no i muzyka i teksty to właśnie Paweł Chustak. Ach, proszę Państwa, warto się wsłuchać i no cóż, troszeczkę opowiem, ale na początku, jak sam pisze, byłem na pustyni, lecz pustynia to nie jest dobre miejsce do życia. W poczuciu pustki wołałem do Pana, usłysz, niech dosięgnie Cię moja modlitwa. I Pan mnie usłyszał. Usłysz, wołam, oto jestem. Stoję tu, wyciągam ręce, oczy wznoszę wysoko do Ciebie. Usłysz, proszę, kiedy krzyczę, kiedy nie potrafię milczeć. Duch mój umiera, ból rozrywa serce. Usłysz, proszę, każdą z modlitw, które tu do Ciebie wznoszę. Usłysz krzyk, każde słowo, każdy szept i każdą myśl. Usłysz, wołam, niech dosięgnie Cię modlitwa moja. Usłysz, wołam, Panie, usłysz głos, niech dosięgnie Cię modlitwa moja. Boże, usłysz, kiedy milczę, gdy wzrok opada i mdleją mi ręce. W moją stronę spójrz i zobacz, tak to ja tak wołam. Usłysz mój głos i użyj w rozterce. Ten jeden raz daj mi odczuć, że spoglądasz w moją twarz. W obliczu mym tęsknota, wiara, ból i jego łzy. Usłysz, wołam, niech dosięgnie Cię modlitwa moja. Usłysz, wołam, Panie, usłysz głos, niech dosięgnie Cię modlitwa moja. Usłysz, usłysz, proszę, każdą z modlitw, które tu do Ciebie wznoszę. Usłysz krzyk, każde słowo, każdy szept i każdą myśl. O, usłysz, proszę, każdą z modlitw, które tu do Ciebie wznoszę. Usłysz krzyk, każde słowo, każdy szept i każdą myśl. Niech dosięgnie Cię modlitwa moja. Usłysz, Paweł Chustak z płyty Moja Fides. Słuchałem kilkakrotnie tych nagrań i sobie pomyślałem, jak to się stało, że ja to, proszę Państwa, prześlepiłem. No ale nadrabiam zaległość. Serdecznie pozdrawiam wykonawców i bardzo chciałbym usłyszeć się w muzycznych rozmowach. Myślę, że to się stanie. Płyta jest bardzo bogata także w przemyślenia samego autora, bo to nie tylko są same piosenki. Proszę Państwa, utwór nazywa się Drogi 2. Właśnie tak, Drogi 2. Serce człowieka jest swoistą mapą ukształtowaną przez dolinę ran i wierzchołki radości. Bóg umieścił w tobie skarb. Trzeba tylko przełamać strach, pozwalać innym dostrzegać w sobie pierwiastek nieba. Powraca dawnych pytań treść. Co robić, pytasz, dokąd iść? Nie wiesz, którą drogą dalej pójść, którą z poplątanych wybrać ścieżek. Dobry Bóg w niebie tam nie kreśli ręką map. Dobry Bóg w niebie tam nie liczy dni i lat. Tam dalej na rozstajach dróg, to przyjaciel jest czy wróg? Może to ty? Kim jest, powiedz, czy go znasz? Głęboko w dłoniach chowa twarz. Może to ja? Dobry Bóg w niebie tam nie kreśli ręką map. Dobry Bóg w niebie tam nie liczy dni i lat. U Boga czas to wieczność. Mówię tobie, miej wiarę i odwagę. Przez życie mężnie idź, nawet wtedy, gdy w twarz wieje ci wiatr. Nie pozwól innym nie odebrać sobie marzeń i pragnień. Nie pozwól, aby ktoś nadzieję ci skradł. Jak ślepiec swoją drogą kroczę, błądzę, ty mi otwórz oczy, mów. Chcę słuchać twoich słów. Pokarmem dla mnie niech się staną. Pójdę w drodze, nie ustanę. Prowadź, bym nie błądził znów. Mówisz do mnie, miej wiarę i odwagę. Przez życie mężni być, nawet wtedy, gdy w twarz wieje ci wiatr. Nie pozwól innym nie odebrać sobie marzeń i pragnień. Nie pozwól, aby ktoś nadzieję ci skradł. Wagę. Przez życie mężnie idź, nawet wtedy, gdy w twarz wieje ci wiatr. Nie pozwól innym nie odebrać sobie marzeń i pragnień. Nie pozwól, aby ktoś nadzieję ci skradł. Drogi 2, Paweł Chustak, płyta Moja Fides. Paweł Chustak jest nauczycielem, proszę Państwa, z ponad 20-letnim stażem. Jest także społecznikiem udzielającym się w życiu szkoły, pozalekcyjnie, że tak powiem. Moja Fides to jest, tak jak pisze, solowy muzyczny powrót na scenę. Człowieka, który był wokalistą zespołu Stróże Poranka. To warto powiedzieć. Była płyta kolędowa solo z roku 2011. No i po kilkuletniej przerwie powrócił z zupełnie nową, świeżą, dojrzałą i nowoczesną płytą. To było oczywiście 11, bo tyle jest, premierowych utworów, 11 historii w roku 17, tak jak mówiłem, 11 doświadczeń wiary opisanych tekstem i muzyką. No to mieliśmy utwór Usłysz, mieliśmy utwór Droga 2, a teraz jest ilustracja pewnego doświadczenia wiary, które bardzo lubię, szczególnie lubię, bo ono ma taki bardzo wyraźnie katolicki rys. Tym bardziej, że pojutrze, proszę Państwa, znaczy jutro chyba też już, jutro i pojutrze wychodzą pielgrzymki na Jasną Górę, jak Państwo wiedzą, a jedna z najdłuższych, o ile nie najdłuższa pielgrzymka z Helu i z Gdyni, no to już, proszę Państwa, parę dni, parę ładnych, dobrych dni w drodze. No i teraz, ponieważ to myślę jest taki dobry też zbieg okoliczności, utwór, który nazywa się Salve Regina Mater Misericordiae. Ale jak to jest zaśpiewane, proszę Państwa? Posłuchajmy. Salve, salve Regina Mater Misericordiae, ucieczko nasza, Matko Maria, witaj. Witaj, świątynio ducha Boga w Trójcy jedynego, w żywocie Matki Święta Mario, witaj. Pełna łaski, Matko jedyna, Panienko można, Judy dwojująca, prowadź, proszę, prowadź mnie do Syna, Maria. Witaj, cedrze czystości, witaj, gwiazdo z Jakuba, ogrodzie piękny, Matko żyjących, witaj. Witaj, Arko Przymierza, miasto święte i brama, różdżko Arona, kwiaty rodząca, witaj. Pełna łaski, Matko jedyna, Panienko można, Judy dwojująca, prowadź, proszę, prowadź mnie do Syna, Maria. A zmaza pierworodna nigdy w tobie nie powstała. Witaj, niebios królowo, piękna jak w pełni księżyc, gwiazdo zaranna słońca promieni, witaj. Witaj, niepokalana, witaj, czysta lilia, ty, któraś Boga zrodziła, Matko Maria, witaj. Pełna łaski, Matko jedyna, Panienko można, Judy dwojująca, prowadź, proszę, prowadź mnie do Syna, Maria. Słuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. No i takim to właśnie za śpiewem na melodykę żywcem wziętą, proszę Państwa, z takich godzin brewiarzowych, na przykład zebranych w chórze prezbiterium zakonników. Zakończył się ten utwór. Salve Regina, bądź pozdrowiona, królowo Matko Miłosierdzia. I taki śpiew, i bardzo podobny też wybrzmiewa i będzie wybrzmiewał z ust pielgrzymów, bo jak Państwo wiedzą, nie tylko ten, kto śpiewa, dwa razy się modli, ale ten, kto śpiewa, również dwa razy szybciej idzie. I to jest godne naśladowania. Taki też rodzaj terapii w drodze. Paweł Chustak, Moja Fides, czyli Moja Wiara. Tej płyty właśnie słuchamy. Teraz będą dwa utwory w jednej całości, ponieważ są to dwa psalmy. Psalm 148 i psalm 63 w tej właśnie kolejności. Razem ze mną sławcie Pana niebios, tak się zaczyna ten psalm, oraz Boże mój, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ten jest chyba bardziej znany. Jak możemy przeczytać na płycie, jest pewien rodzaj słów, które stają się swoistymi drzwiami nadziei. Nazywamy je obietnicą. Staje się ona często niczym świtanie poranka i powiew wiatru w skwarny dzień. To skarb chowany w szkatułce. Razem ze mną sławcie Pana z niebios. Alleluja. Razem chwalmy Go na wysokościach. Alleluja. Chwalcie Pana wszyscy aniołowie. Alleluja. Jego zastępy cześć Bogu oddajcie. Alleluja. Chwalmy Go. Pana słońce i księżycu. Alleluja. Wychwalajcie Go gwiazdy świecące. Alleluja. Wszystko co w niebie niech wysławia Pana. Alleluja. To co pod niebem niech cześć Mu oddaje. Alleluja. Chwalmy Go. Was wszystkie na wieki utwierdził i sam nie przeminie. Dzikie zwierzęta, wszelka roślina, ogniu i gradzie, i cedry pachnące. Kręta rzeko, płyniesz doliną, potoki dwące. Razem ze mną sławcie Pana z niebios. Alleluja. Alleluja. szukam ciebie. Boże mój, szukam ciebie i pragnę ciebie, moja dusza. Moja dusza głodna ciebie. Jak zeschła ziemia łaknie wody, moja dusza tęskni i pragnę ciebie. Jak zeschła ziemia łaknie wody, moja dusza tęskni i pragnę ciebie. Boże mój, szukam ciebie. Boże mój, szukam ciebie i pragnę ciebie, moje ciało. Całym sobą pragnę ciebie. Jak zeschła ziemia łaknie wody, moje ciało tęskni i pragnę ciebie. Jak zeschła ziemia łaknie wody, moje ciało tęskni. Bo twoja łaska cenniejsza nad życie jest. Twoja łaska nad życie cenniejsza. Bo twoja łaska. Wielbić cię będę całym swoim życiem. Wielbić cię będę całym swoim życiem. I wzniosę ręce w imię twoje. W geście chwały wzniosę ręce swoje. Bo dusza moja syci się obficie, obficie. Dusza moja syci się obficie i do ciebie lgnie. Dlatego usta moje pełne chwały śpiewać będą tę pieśń. Dlatego usta moje pełne chwały śpiewać będą tę pieśń. Dlatego usta moje, Boże mój. Boże mój. Boże mój. Psalm 63 to był ten, który właśnie wybrzmiał. Ogrodem jesteś, duszo moja, uśpiona ostatnim oddechem zimy, pokładająca nadzieję w spojrzeniu wiosny. Potrzeba ci także deszczu, on jest zapowiedzią pąków drzew i kwitnienia roślin. Ciebie pragnie moja dusza, Panie, do ciebie woła ogród mego serca. W tobie pragnie wzrastać i kwitnąć. A wcześniej psalm 148, razem ze mną sławcie Pana niebios, Pana ziemi i nieba. Chwalcie Pana słońce i księżycu, wychwalajcie Go gwiazdy świecące. To sobie mogą Państwo też sami przeczytać, oczywiście przekłady mogą być nieco różne. To jest też w takim duchu modlitwy świętego Franciszka, prawda, do brata słońca i brata księżyca. Między innymi to nastawienie, chociaż oczywiście autor psalmów żył znacznie wcześniej. Paweł Chustak i członkowie zespołu Julia Rosińska, Grzegorz Kopala, Mariusz Pietrow, Maciej Burzyński, Mikołaj Wienkę, Łukasz Wąs i Krzysztof Wojciechowski. Wymieniam ich po raz drugi, ponieważ trzeba podkreślić, proszę Państwa, że tam mamy nie tylko śpiew, tam mamy instrumenty klawiszowe, bas, perkusje, saksofony i ormiański duduk. To wszystko, proszę Państwa, daje taki właśnie efekt. Tak. Byłem na pustyni. Pustka nie zawsze jest poczuciem braku. Pustka jest czasem pełnią. Bywa, że odnajdujesz w sobie pustynię. Życie w wierze otwiera nas na jedną z pięknych prawd. W samym środku pustyni jesteś Ty, Chryste. Jesteś pełnią mojej pustki i oazą. Wypełniasz mnie całego i obdarowujesz swoją łaską, stając się dla mnie źródłem nadziei. Nadziei oczekuję, Panie, niech płyną do mnie Twoje słowa. Potok słów, Panie, potok Twych słów, niech mnie porywa rwącym nurtem, niech mnie napoi żywą wodą. Obmywa mnie, Boże, niech Twój Święty Duch w łasce swej ogarnia mnie. Wiarą, nadzieją i pokojem. Bez oglądania się za siebie, bez marnowania strzępów czasu, z wiarą w nowy dzień idę, w nowy dzień. Niesiony siłą Twojej łaski, niesiony jak na skrzydłach wiatru, unoszę się. Boże, niech Twój Święty Duch w łasce swej ogarnia mnie miłością, wiarą, nadzieją i pokojem. U stóp dnia wreszcie z podniesioną głową, z odwagą na mych ustach tak jak nigdy dotąd, z potrzeby serca, z głębi gardła krzyczeć będę, wierzę. A wreszcie z podniesioną głową, z odwagą na mych ustach tak jak nigdy dotąd, z potrzeby serca, z głębi gardła krzyczeć będę, wierzę. Boże, niech Twój Święty Duch w łasce swej ogarnia mnie miłością, wiarą, nadzieją i ocaliła mnie moja fides, czyli moja wiara. Tak wiele znaczy dla mnie móc napisać wracam. Wtedy w 17 roku napisał Paweł Chustak. Moja wiara mnie uzdrowiła. Być może przypominają sobie Państwo, jest kilka scen w Ewangelii, kiedy wędrujący po terenach Palestyny, Judy, Galilei, Izraela, Jezus spotyka ludzi, którzy są chorzy, chromi, pragnący pomocy. I mówi do nich, idźcie, wasza wiara was uzdrowiła. Moja fides, Paweł Chustak, w nadziei oczekuję, Panie, niech płyną do mnie Twoje słowa. Tak jak Państwu powiedziałem, odkryłem po raz drugi tę płytę po kilku latach. Ta płyta została bardzo doceniona przez wielu muzyków. Można ją nazwać muzyką serca. Teksty są oczywiście dojrzałe, bardzo piękne. A także, jak już prezentowana przeze mnie Droga 2 stanowią kontynuację tego doświadczenia ze Stróżami Poranka. które było udziałem właśnie Pawła Chustaka. No i to instrumentarium, o którym Państwu powiedziałem, łącznie z Dedukiem Ormiańskim, na którym gra Krzysztof Wojciechowski z Teatru Muzycznego w Gdyni. Moja Fides, tak się nazywał ten utwór. No a teraz piosenka właściwie zatytułowana Kim jesteśmy? Człowiek doświadczający miłości staje się swoistą świecą, której blasku nie powstrzyma żadna ciemność. Doświadczenie prawdziwej miłości jest sednem spotkania Boga, ponieważ tylko Bóg potrafi przekształcić serce człowieka w swoistą latarnię, będącą drogowskazem dla wielu błądzących. Tylko doświadczenie Bożej miłości jest w stanie krzesać ognie niczym gwiazdy na firmamencie nocy. Zatem miłość jest jak świeca, udziela sercom płomienia i sama nie gaśnie. A przecież się spala, prawda? To jest ta często używana metafora. A zatem posłuchajmy. Kim jesteśmy? My ciągle tak zmęczeni uporem. Jakże inni niż ci ze zdjęć, lekko czasem zatartych. Kim będziemy? Szukając się w świetle księżyca, w blasku spadających gwiazd szukamy świateł jutrzejszego dnia. Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych łez, żyjmy i umierajmy za siebie. Żyjmy i żyjmy i umierajmy za siebie. Żyjmy i umierajmy za siebie. Kim będziemy? Za rok, może dwa, może za kilka lat. Jak wyglądać będziemy w świetle jutrzejszego dnia? Czy nie zgaśnie ten płomień, który Bóg rozpalił w nas? Czy nie zburzy się to, co On zbudował trwało? Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych łez, żyjmy i umierajmy za siebie. Żyjmy i żyjmy i umierajmy za siebie. Żyjmy i umierajmy za siebie. Żyjmy i Żyjmy i umierajmy za siebie. Żyjmy i umierajmy za siebie. Umierajmy za siebie. Umierajmy za siebie. Kim jesteśmy? Moja Fides, Paweł Chustak, Chusti. Płyta, którą odnalazłem po kilku latach i z radością Państwu prezentuję. I bardzo się cieszę, że trafiła w moje ręce ponownie, bo naprawdę byłoby szkoda, gdyby gdzieś tam już zupełnie mi zniknęła. I to jest, proszę Państwa, a mówiłem już, utwór zatytułowany Kim jesteśmy? Kim jesteśmy ciągle tak zmęczeni uporem, jakże inni niż ci ze zdjęć lekko czasem zatartych. I kim będziemy? Żyjemy i umieramy za siebie, żyjmy i umierajmy za siebie. I ta płyta, proszę Państwa, jest również przedmiotem. Ja się bardzo cieszę, kiedy mam do czynienia z przedmiotem, którym jest płyta i posiadającym taką książeczkę. W tej książeczce wszystkie niezbędne informacje, ale także parę rysunków, obrazków, ilustracji, bardzo ciekawych zresztą. Myślę, że jednym z takich bardzo nośnych symbolów pogmatwanego ludzkiego życia, ale także niepowtarzalnego ludzkiego życia jest odcisk palca, prawda? Linie papilarne. To w kryminalistyce się nazywa daktyloskopia, dlatego jest tak dla przestępców niebezpieczna, że nikt nie ma, że każdy ma inne, zupełnie inne odciski palca, linii papilarnych. Można powiedzieć, jak to jest możliwe? Tyle miliardów ludzi, każdy ma inny układ i wszystko mieści się na jednym palcu, prawda? To też jest taka pieczątka Boga, bym powiedział. Bardzo wieloznaczny znak, piękny. Jeszcze jeden, proszę Państwa, to jest oczywiście ryba. Ryba, symbol pierwszych chrześcijan, akrostych, ichthys po grecku, a pierwsze litery tworzą wyznanie. Jezus Chrystus Theo Ios Soter. Jezus Zbawiciel, Boży Syn. I proszę Państwa, to jest ryba tutaj bardzo pięknie pokazana, bo jest po prostu kartka papieru. Szara. Tak często bywa nasze życie. Nie wiadomo, jak się zabrać za tą kartkę. Nie wiem, przeciąć, przełamać, przegryźć. Ale w tej kartce, proszę Państwa, jest wycięty znak ryby. I przez ten znak ryby oglądamy piękne, błękitne niebo. Będę Cię wielbił, Panie, już na wieki będę sławił Twoje imię. Niech Twa chwała nie ustanie, niech Twa chwała nie ustanie, niech Twa chwała dniem i nocą będzie przy mnie. Panie i Boże mój, Panie. Będę Cię wielbił, Boże, już na wieki będę sławił Twoje imię. Niech Twa chwała nie ustanie, niech Twa chwała nie ustanie, niech Twa chwała dniem i nocą będzie przy mnie. Panie i Boże mój, Panie. Na wieki sławić będę Ciebie, Panie mój i Boże, dopóki życia sił wystarczy, niech mi z tym łaska Twa pomoże. W radosnym tańcu nie ustanę, w radosnej pieśni nie zamilknę. Tak będę głosił Twoją chwałę, Boga chwałę. Będę Cię wielbił, Panie, już na wieki będę sławił Twoje imię. Niech Twa chwała nie ustanie, niech Twa chwała nie ustanie, niech Twa chwała dniem i nocą będzie przy mnie. Panie i Boże mój, Panie. Będę Cię wielbił, Boże, już na wieki będę sławił Twoje imię. Niech Twa chwała nie ustanie, niech Twa chwała nie ustanie, niech Twa chwała dniem i nocą będzie przy mnie. O Panie i Boże mój, Panie. Na wszystkie cztery świata strony radosnym głosem mówić będę o tym, jak został ocalony ten, kto zaufał Twej potędze. Na wszystkie cztery świata strony, mój Boże, jeśli tylko zdołam, do napotkanych sobie ludzi będę wołał. Nad nami Bóg jedyny, Bóg w Trójcy niepojęty, bogaty w miłosierdzie, Ojciec, Syn, Duch Święty. Nad nami Bóg jedyny, Bóg w Trójcy niepojęty, bogaty w miłosierdzie, Ojciec, Syn, Duch Święty. Ojciec, Syn, Duch Święty. Pójdę, powiem. Numer 9 na płycie Moja Fides, zawierającej 11 kompozycji. Paweł Chustak, Moja Fides, czyli Moja Wiara. Będę już Cię wielbił, Panie, już na wieki będę sławił Twe imię. Niech Twa chwała nie ustanie, niech Twa chwała dniem i nocą będzie przy mnie. To jest oczywiście tekst autora, natomiast jak się tak dobrze przyjrzeć, to on oczywiście zdradza inspirację autorem psalmów, którego tak anonimowo, a wygodnie zawsze nazywamy psalmistą zresztą. Przecież przypisuje się większość psalmów królowi Dawidowi, ale to nie jest oczywiście jasne, nie jest pewne. Prawdopodobnie, jak często to bywało w Biblii, autorów jest wielu, ale sukces jeden. Dobro nabiera szczególnego znaczenia, gdy jest budowane przez wspólnotę, pisze autor. Ja takiego dobra doświadczyłem. Dlatego szczególne podziękowania tutaj dla wielu, bez których ta płyta by nie powstała. No i oczywiście dla przyjaciół i tych, z którymi ta płyta została nagrana. Proszę Państwa, myślę sobie, że uda mi się za jakiś czas zaprosić Pawła Chustaka do rozmowy, ale już nie na temat może tej płyty, natomiast na temat doświadczenia wiary na pewno, które rozpisał właśnie, że tak powiem, na te 11 utworów na tej płycie. No i cóż, proszę Państwa, piszą o tej płycie także, że tchnie spokojem, że momentami słychać brzmienia stróżów poranka, ale generalnie jest to taka nowa, solowa wypowiedź artystyczna, brzmiąca dojrzale. Pewne credo. No i tak to jest, zgodnie z tym tytułem, Moja Wiara. Cieszę się bardzo i na koniec, proszę Państwa, to jest taka wisienka może w pewnym sensie na torcie. Utwór jest dość długi, najdłuższy na tej płycie. Mam nadzieję, że się w całości Państwu uda go zaprezentować. On może ma nieco dołujący tytuł, ale bardzo chrześcijański. Ja proch. Ja proch. To jest podstawowa świadomość, jaką chrześcijanin świadomie żyjący wiarą powinien osiągnąć wobec Boga. Ja proch. Ale ten proch jest łaską Bożą wyniesiony do rzeczy niesłychanych. Panie, usłysz mój głos i nie odrzucaj mnie. Wołam do Ciebie, ja proch, usłysz moje wołanie. Pochylasz się nad ziemią, Boże wielki, w swoim uniżeniu. Poruszasz palcami po drobinkach piasku, tworzysz swe dzieło. Ty wiesz, że będzie bardzo dobre. Ja zaś upadam, spalam się, znikam, jestem kroplą w oceanie i ziarnkiem piasku. Kiedy dotykam dna, Ty pochylasz się i uginasz swą wielkość, aby dojrzeć moją małość. Ty, który wyłuskujesz iskry znikłego płomienia i wznosisz potężne domy, którego miłość przywraca, wskrzesza, jednoczysz się właśnie ze mną, bym dostąpił łaski nowego życia. No cóż, a mnie zostaje, proszę Państwa, tylko przyklasnąć tym mądrym słowom, niosącym ślady głębokiego doświadczenia, pożegnać się z Państwem dziś i zaprosić na muzyczne rozmowy wraz ze mną w ostatnią niedzielę sierpnia. Paweł Chustak z płyty Moja Fides, ja Proch. Marcin, witam. Do usłyszenia. Panie, usłysz mój głos, nie odrzucaj mnie, Panie. Wołam Ciebie, ja proch, wołam Ciebie, ja proch, usłysz moje wołanie. Panie, usłysz mój głos. Panie, usłysz mój głos. Nie odrzucaj mnie, Boże. Nie odrzucaj mnie, Boże. Wołam Ciebie, ja proch. Wołam Ciebie, ja proch. Wołam Ciebie, ja proch. Panie, ratuj mnie, ratuj, wyrwij z grzechu przepaści. Ulecz, wyrwij mój grzech, ulecz, wyrwij mój grzech, ulecz, wyrwij mój grzech. O Panie i Boże mój, o Panie i Boże mój, Panie i Boże mój, o Panie i Boże mój, o Panie i Boże mój. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.